zapalone getto. Wariatki świat niedostępny agentom pionu narkotykowego CPS. Łopę dla wszystkich rządowych agencji RP. Podwórkowy rap, mały książę Aliano. Dać, dać maniurko, daj, daj za darmo. Dalej w tym temacie policjanty są w pogoni. Jakbyś kurwo szybko biegł, to i tak nas nie dogoni. Nie bać ich tych, co nam złorzeczą. Nie bać ich tych, co ten tak kaleczą. Nie bać ich tych zaganiaczy, Krzyśko nie kozaczy. Robi swoje, twardo stoję i wiem, że pod blokiem macie jechane, bo policjanty z was w dupę jebane. Zagoniliście trzech, to nie będzie zapomniane. I teraz jak was widzę, to we mnie się gotuje. Ja wam w mordy napluję, bo jesteście pancerne chuje. A familia czeka spokojnie na moment. Skręty skręcone, piwo schłodzone. Sztuki wydzwonione, zaproszone. Wszystko dokręcone, na ostatni guzik zapięte. Giniesz farmazon, równa się z przekrętem. A ja ze wstrętem wspominam minione dwa lata. Uspokoiłaś Krzyśka wariata, ale potem zachowała się jak szmata. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Z mego wizerunku wkurwienie, zmęczenie, wybuch ładunku. Zanurzony w drunku, życie w standardzie. Tanie mocne alkohole, bez drinków na werandzie. Tu nie jest kolorowo jak w Legolandzie. Każdy znajdzie pojęcia, definicje. Jebać policję, fałszywe inwestycje. Skupił instynkty, człowiek jak treser. Jesteś SMS-em, krótkim kantem, z małym zakresem. Żadne warianty, u nich każdy za żarty. U nas wspólna siła, pompuje w tętnicach. Płynie w naszych żyłach, będziesz żyła przetrwa. Dzielnica DZ2, wsparcie z PZAP i HDWA. Pamięć na pierwszych rymów, jak pamięć pierwszych drinów. Będzie wielu krytyków, jebać ich skurwysynu. Biskopom to policyjna kurwa, pyski na bulwar. Psy chuj wam w dupę, frajer wzięty pod lupę. Wysprzęglił grupę, nie ma go, jest duchem trupem. Pamiętaj, morda w kubę, jebać ciuta, pysk z buta. Koniec z karoluchem, teraz ty strzyżesz uchem. Czuwasz nad każdym moim ruchem, kręci się ślizgarz zawistny. Jak zazdrost na pizdach, nita, wszystko się wyda. Liryczna pyta, efemeryda, mój rap jest jak na steryda. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Bez podstaw do wygórowanych ambicji. Dużo mówi, mało robi, jeszcze mniej myśli. Czuję się wielki, a to zwykły przerost. Formy na treścią, próżne piskle, obrosło pióra. Mały deszcz, a duża chmura. Fafa rafa, co to nie on? Dwa miesiące rymowania, liryczny zgon. Przed nimi uszy chroń, przed nimi plecy chroń. Krążą po mieście jak sępy. Praworządności, niebieskie zastępy. HWDP, znasz to? Chuj w dupę policjantom. Spoglądam na nich z bliska, źle patrzy im z pyska. Podłopiane będą nas wiskać. Kolejny, nocny, osiedlowy patrol. Te kurwy nigdy nie będą niczyją matką. Jebać ich, to wspólna sprawa. Mamy prawo do szczęścia, lecz nie mamy szczęścia do prawa. Chunia akcja grana, szpalu nie ma pi. U innych rośnie na drzewach. Jebać ich, budzą nam jedno źródło, drugie stanie otworem. Dla nich chuj w dupę, dla nas na zdrowie. Bo biało chłodem, ja łapię go w płuca. To dla tych, których cisza nocy delikatnie mózga. Przeciwko nim mają hajs, honor, brak. Nie ma dla nich szacunku, nie leżą na znak. Będzie dobrze, mimo ich intencji zmych. Mają nas na językach, jebać ich. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Ja mówię jebał ich, wy mówicie pies. Jebał ich, pies. Jebał ich, pies. Familia powie, kogo jebać. A familia powie, z kim się trzymać trzeba. A familia na nią liczy tylko. Nie mógłbym cię pogodzić z kolejną pomyłką. Jebać społeczniaków, jebać patołaków, co nie znają się na fachu, a biorą się do rapu. Łapu, capu, na odpierdol. A zresztą jebać ich i tak daleko nie dobiegną. Jebać kobiety, co mówią i mędą. Jebać budynek zwany komendą. Za to jeszcze raz jebać. Za to, by nigdy się nie sprzedać. Jebać zasady moralne jak wciąga nie procha. Nie jebać tylko to i tych, co naprawdę kochasz. Kurwy wyjebane, są przekreślane. A wręcz po prostu z góry jebane. Kace nad ranem, są przejebane. A wręcz po prostu z mojej pamięci wyrzucane. Kurwy wyjebane, są przekreślane. A wręcz po prostu z góry jebane. We'll be right back.